I dag, onsdag den 3.10.2018, og vi har med tafsir Qur'an at gøre. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida wa usalli wa usallimu ala khayr al-anami Muhammad ibn Abdullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdalu salati wa atamm at-taslim. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد. في نوت سورة قاف vers nummer 1, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, efter a'udhu billahi samir alim min ash-shaytan ar-rajim. Qaf wal-Qur'an al-Majid. Qaf, det er et bogstav, som stammer fra arabiske bogstaver, og det har vi snakket ofte om, at det har en indikering, at bogstaver kan have en betydning. Wal-Qur'an al-Majid. Wal-Qur'an, al-Qur'an, det er Allahs bog, subhanahu wa ta'ala, som er blevet nedsat, al-Majid al-Karim, al-Rafi' al-Qadr, som er nedsat af Allah, subhanahu wa ta'ala, på hjertet af Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaikum salam wa ba'ad, ya ahla. Wal-Qur'an al-Majid. Al-Qur'an, kitabullah, Allahs ord, Allahs bog. Allah subhanahu wa ta'ala, når han siger qaf wal Qur'an al-Majid, for at indikere vigtigheden af den her Qur'an. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. De er forbavset over de her kuffar, at Allah har sendt blandt dem en person. Og det er Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som har en afstamning som dem. Og alligevel, de er forbavset over, at han er fra araberne. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. De her kuffar, de er forbavset over, at de kunne lade sig gøre. Og det er derfor, siger Allah subhanahu wa ta'ala, så siger de vantro, det er forbavsende. Det er noget, som vi ikke har forestillet os, det skulle ske. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Og nu begynder det at gå ind i aqida. Hvis vi dør, og vi bliver til støv, og her nævner de turaba. Turaba, det betyder jordstøv. Bliver vi sendt igen i samme forstand, som vi var før? Og så siger det igen, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Ej, det her, det er ikke noget, man kan forestille sig, skulle ske med hjernen. Det vil sige, de siger, at vores forstand kan ikke forstå det. Når kroppen dør, og så bliver det begravet, og så bliver det til støv, så forsvinder kroppen, og så siger de, så kan den ikke retableres. Så siger det, hjernen kan ikke forstå, at der sker en retableringsproces, at kroppen vender tilbage igen. قَدْ عَلِمْنَا, vi ved, مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, قَدْ عَلِمْنَا, vi ved, at selve jord, مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ, أي مَا تَأْكُلُ مِنْ أَسَّادِهِمْ, hvad jorden kommer til at spise, eller at ligesom hvad jorden kommer til at fjerne, det vil sige når kødet og hudet og alt det der forsvinder. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ. Hvad jorden fjerner fra deres krop, og deres knogler bliver til støv, så siger Allah, vi har alt skrevet i en bog, med hensyn til tallene, og med hensyn til navnene, og med hensyn til hvem de er, og så bliver de retableret. Og retablering, Allah har nævnt det forskellige steder i Koran. Retablering af et menneske er... Øjeblik, det har jeg ikke. Hvad med nu? Er det bedre? Er der lyd der? Retablering... Undskyld, jeg har glemt at trykke. Retablering er faktisk nævnt flere steder, at Allah genopstår mennesker igen. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt det i masser af hadith. Så det er ikke noget, som kommer bag på os. Men kuffar, hvad de har forestillet sig skulle ske, er dem, hvad skal vi kalde det, hele tiden forbavset over, hvad der sker og hvordan de kommer til at ske. بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Da sandheden er der, når sandheden er kommet til dem, når sandheden er kommet til dem, så har de været løgner over for det. Hvorfor? Fordi de vil gerne opretholde den din, de har. Og de vil gerne forsvare det. Og det er derfor, når de har set sandheden, så kunne de se, at de skal fjerne alt, hvad de tilbyder og kalder. Og så skal de vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det har de ingen interesse i. Og så siger Allah, بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Når sandheden er kommet til dem, så har de været ligesom løgner over for det. فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجِ. De er, når de har set sandheden i øjnene, så har de været i ikhtilat. Og det betyder, at de har været fortvivlende, de har været forbavsende, de har kommet med masser udtalelser om Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor den ene gang de siger, at han er sahib, og den anden gang de siger, at han er sha'ib, og en tredje gang de siger, kahin. Og så kommer det, hvor de nævner, at han er magi, troldemand, digter, munk, whatever. De her udtalelser er kun for at påvise, at den budskab, som han kommer med, er løgn. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ. Kan de kigge op til himlen, som er direkte over deres hoveder? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. Hvordan vi har skabt den. وَزَيَّنَّاهَا. Og vi har udsmykket den med stjerner og diverse. وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ. Og der er ikke noget i det, hvor der er en skæring. Og en skæring, det betyder åbning. وَالْأَرْضَ. Og med hensyn til jorden. مَدَدْنَاهَا. Vi har gjort den nogle af stederne til at være flad. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا. Og vi har sat på jorden. Vi har gjort nogle af stederne til at være flade, og vi har gjort nogle af stederne til at være faste med bjerg. Fastgørelse af jord er med bjerg. Og man siger, at bjergen, der ligger over, så er der to tredjedel af den her bjerg er nedunder. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا. Og vi har sendt, eller vi har skabt bjerg til at stabilisere det. وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Og ikke nok om det. Og så har vi bedt jorden om at komme med alt, hvad den har. Af afgrøde, af flotte naturprodukter, af flotte blomster, af flotte mad, af flotte af diverse ting. Og det er altid parvis. Og det er derfor, når du kigger rundt omkring i jorden og kigger på, hvad du har, så kan du se, at der er så mange flotte ting. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala skaber kun flotte ting til mennesker. وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ تَبْصِرَة. Det er så I kan se på det, så du kan ligesom huske, og plus så du kan kigge på, når du skal vende tilbage til din Rab. Og Allah minder os om det. Tabsira min at tabsir, så du kan huske, så du erindrer det. Wadhikra, så du ligesom kommer i tanke om det. Likulli abdin munib, til et hver af Allahs slave, som sætter hans, altså Allahs genskabelse i den gode betragtning. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, og vi har nedsendt fra himlen vand. مُبَارَكًا, velsignet. فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Vi har nedsendt fra himlen vand. Hvad er der med den vand? Den er velsignet. Er det nok? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet de vand, der blev nedsendt, for at skabe et afgrøde, som er stærk og god. وَحَبَّ الْحَصِيدُ, og dit afgrøde bliver stærk. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, og selve nakhl, det er træer, den er lang, stor. لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, og det er der, hvor selve dadlerne begynder at komme ud. Og her har Allah forskyndet processen, så folk kan tage sig af det. Og så siger Allah, at de her vand har været med til at skabe en forskel. Rizqan lil ibad, og det er noget provision til befolkning, til Allahs slaver, til mennesker. Wa ahyayna bihi baldatan mayta, og vi har skabt liv i masser af steder, som har været død, hvor der kunne ikke forplantes noget, men Allah med den velsignede vand, som han har nedsendt, han har skabt liv. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man kombinerer dua til Allah subhanahu wa ta'ala med god gerning. Rizqan lil ibad, det er vores rizq. Menneskenes rizq er mellem hænderne af Allah. Han kan forhindre det, og han lader det bare være, så vi kan få det. Wa ahyayna, og skabelse af jord, og det, vi kan ikke leve uden at jorden giver os mad. Kadhalika al-khuruj, og det er sådan, når du kigger på jordens skabelse og jordens gendannelse, at der kommer vand, at der kommer noget op fra jorden, og at selve afgrødet opstår, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Når du dør, og du kommer til at være i din krav, så vil Allah nedsende noget vand, for at få dig til at blive genskabt igen. Mange af jer siger, subhanallah, er det rigtigt? Ja. Derfor Allah fortæller dig om, hvad der sker med de skabelse af diverse, så siger Allah, sådan kommer du til genoplevelsen igen, og sådan kommer du til livs. Og det er derfor, siger Allah, كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, sådan bliver du genopstået igen. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودِ. Før Quraysh, så har det været forskellige ligesom stammer. Og hvis vi kigger på den, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt dem, som har været løgner over for deres profeter. Han starter med at nævne Nuh alayhi salatu wa salam, hvor Nuh alayhi salatu wa salam kaldte sin folk. 950 år, og ingen har svaret ham. Så bygger han et skib og rejst væk fra den. Og Allah har ødelagt dem. Wa ashabu ras, det er Shu'aybs folk. Og de bliver også kaldt ashabul ukhdud. Og de har også vendt ryggen til Shu'ayb radiyallahu alayhi salatu wassalam. Wa thamud, og Thamud, de har også vendt ryggen til deres profet, og de kan ikke adlyde ham. Og så nævner Allah وعاد وفرعون وإخوان لوط. أصهار عاد أصهار فرعون موسى أصهار لوط لوط عليه الصلاة والسلام. قال دم هي في هذا من بروفيتا som er blevet sendt til at skabe et liv og få folket til at blive født og blev genskabt i tawhid. Alligevel har disse stammer, lige meget hvem det er, afvist at være et eksisterende part i tawhid. Og når de har modsiget sig selv med hensyn til tawhid, så har Allah ødelagt dem. Uden tvivl. Og så nævner Allah, wa ashabul aykati wa qawm tubba. Wa ashabul ayka, layka, der blev sagt, at ayka de shajara, og dem som boede i Madian. Wa qawmu tubba, wa qawmu tubba, tubba al-humyari fra Yemen. Og her kan man sige, at det her nævner Allah, som har en afstamning af araber. Og hvem er selv arabisk afstamning, som folket kender? Hud, Salih, Shu'aib, Muhammad s.a.w. Hud, Salih, Shu'aib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er arabiske profet. Alle dem her, der blev nævnt, det er for at indikere, hvad der skete med de tidligere nationer. Så siger Allah, kullun, alle dem her, kadhaba rusul, alle dem, de har sagt, at deres profeter er løgner. Fahakka wa'ib, så har de modtaget deres straf. Afa'ayina bil khalq al-awwal, har det været så hårdt for os med skabelse af de tidligere nationer, i de tidligere stammer, i de tidligere skabelser? Bal hum fi labsin min khalqin jadid, men de er i tvivl om, at de bliver genopskabt igen fra et nyt liv. Og det er al-akhira, og det er dommedagen, og det betyder straf. Det er derfor, at der er mange, der stikker af nu. Lige så snart du nævner al-akhira, lige så snart du siger, jeg vil snakke med dig om dommedagen, hvad der sker. Khalas, jeg gider ikke høre om det. Jeg gider ikke høre om sådan noget. Det her, de gider ikke. Hvorfor? Dommedagen er haq. Og vi kan ikke stikke af fra det. Og vi kan ikke vende ryggen til det. Fordi vi kommer til at møde den. Du kommer til at møde den med dine forældre. Du kommer til at møde dommedagen med din bedste. Du kommer til at møde det med din familie, nærmeste familie. Så kan du ikke stikke af fra det, fordi den omringer dig. Og den minder dig hele tiden om det. وَلَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Vi har skabt mennesker, og vi ved, hvad der foregår inde i kroppen på de her slags mennesker. Og vi har shaitan, som man kalder al-qarin, boende hos os. Med større iman, så bliver den formindsket. Med større masiyah, så bliver den for større. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, vi har skabt mennesker, og vi ved, hvilken waswas den har i sig selv. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, og vi er tættere ved ham i den slange, eller den her navnstreng, som ligger mellem ham og hans mor i skabelse. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Når de to malaika, som du har på højre og venstre side, som sidder og noterer dine handlinger, som du har foretaget dig, hvor intet forsvinder fra skrivelsen, kun på grund af din haq, Allah har sat den. Allah på forhånd ved, hvad du har foretaget dig, men Allah vil fortælle dig bevismaterialet, så du aldrig nogensinde kan nægte. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hver gang der kommer en udtalelse fra din mund, så er det noteret, om det er godt eller dårligt. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Så kommer den udelukkende proces. Og udelukkende proces, når Allah kalder det sakratul maut, hvor en person opgiver sig selv til død, hvor han møder døden øjeblikkeligt, hvor personen møder døden øjeblikkeligt og ser på det foran hans øjne, fordi han kommer til at møde malakul maut, dødens engel. Og det er derfor Allah kalder det sakratul maut, lil maut i sakrat. Når døden er der, så vil man mærke det i kroppen. Al din krop vil kunne mærke det, fordi dit sjæl bliver flået, taget væk fra dig, så din krop bliver totalt lammelig. Og så siger Allah, ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Det er det, du stak af fra tidligere. Selve død troede du kunne løbe væk fra. Du troede, at du kunne stikke af fra det, men det kan du ikke. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Der blev pustet. Der blev pustet for at fjerne sjælene af folk. Og der blev pustet, så folk kan opstå igen. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Det er den dag, som Allah har lovet jer. I vil få dem, der vil få rettighederne tilbage til dem, og dem, som vil få straffene tilbage. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Et hvert sjæl kommer, hvor der står en og sørger for, at du bliver transporteret frem. Og så kommer vidnerne, som vil stå i række for at vidne imod dig. Og det er din kropslem. Og det er de der malaika, som har noteret dine handlinger. Og bøgerne er skrevet. Dem trækker du med dig. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Du har været væk fra alle de her tidligere nævnt. Døden, straffen, handlinger, dårlige gener, alt hvad du har forestillet dig, det har du været ligesom væk fra. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Vi har fjernet alt fra dig, så du kan se tingene med klare øjne. Og dit syn, den er virkelig 100%. Så skal du kunne se med de eksakte øjne, hvor du kan se alt, hvad der kommer til at ske. وَقَالَ قَرِينُهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Så kommer den qarin, som har været sammen med dig, og han vil sige, åh Allah, du har sat mig til at notere de der ting på ham, altså al-malak. Og det er det, jeg har på ham. Det står skrevet og noteret. Og det har ført ham til jahannam. Allah siger, al-qiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Prøv at trække. prøv at trække alle dem, som deres synder er overkommet, og et hvert kafir til at blive kastet ind i jahannam, og vil ikke acceptere tawhid. Men na'in al-khayr, han har været forhindrende til at acceptere de gode gerninger for folk, har forhindret folk i da'wa, har forhindret folk til at komme til tawhid, mu'tadin murib, og ikke nok, mu'tadin murib, han har en form for tvivlsomhed i det, man siger. Ligesom mange kalder sig selv muslimer, og så spørger den til nogle ting, så siger de, jeg er i tvivl. Jeg er i tvivl. Synes du, kvinder skal have hijab på? Jeg er i tvivl. Synes du, at mand skal have skæg? Jeg er i tvivl. Det her folk er ikke i tvivl. De er munafiqin, som vil bekæmpe islam. De er også i tvivl om med hensyn til salat, og siger, iman er i hjertet. Jeg er muslim i hjertet. Jeg handler ikke. Ham der, han er shaitan. الذي جعل مع الله إلها آخر. Ham som har sagt en partner ved siden af Allah. فألقياه في العذاب الشديد. Træk ham, så han kan møde sin straf, som er hård. قال قرينه ربنا ما أطغيته. Så kommer hans قرين الشيطان og siger, oh Allah, det var ikke mig, der har sat ham til det. Det har han selv været med til at skabe. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Han var selv væk fra alt det her. Jeg har kun lavet waswasa til ham. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ. Lad være med at skændes her foran mig. Allah kender til sandheden. وَقَدْ قدمت إليكم بالوعيد. Og alt har I kunne se på forhånd, fordi det har jeg advaret om, hvad der skal ske fremadrettet. ما يبدل القول لدي. Jeg siger ikke tingene to gange med forskellige budskab. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Jeg siger ikke tingene på to forskellige måder. Det jeg siger er lige ud, og jeg undertrykker aldrig folk. Yawma naqulu li jahannam. Det er den dag, hvor vi siger til jahannam, hal imtala'ti? Er du fuldført? Er du fuldkommen? Wa taqulu hal min mazid. Så siger jahannam, er der flere? Allah subhanahu wa ta'ala spørger jahannam, har du fået nok af de folk, jeg har smidt i dig? Så vil jahannam svare tilbage, er der flere? Jahannam spørger efter flere. Der kom en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithen er i Bukhari og Muslim. Hatta yada'a ar-Rahmanu qadamah. Til Allah sætter sin fod ind i jahannam. Og så siger han til jahannam, han imtala'ti, er du fuldkørt? Så siger jahannam, qatin qat, jeg er fuldkommet. Hvorfor? Allah vil sørge for, at jahannam føler sig udmattet, fyldt ud. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Der er mange mennesker, Quran for dem er en hyggebog, hvor de tager noget fra Koranen og læser og hygger sig med på grund af flot stemme. Men det er der ikke indhold. De sætter Abdul Basit, når Abdul Basit sidder og læser surat Qaf og siger, Allah, hvad med indhold? Ved I, hvad Koranen siger til os? Ved I, hvad Allah siger til os? Ved I, hvad Allah siger til os, der også i vente? Det er vigtigt for os, at vi forstår, så vi kan praktisere. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بارم الجنة. الله سبحانه وتعالى خاك جنة فوان صفر كسيد صدن أعتت. هذا ما توعدون. الله سيه تديم بها لويا لكل أواب حفيظ. til enhver person, som har vendt tilbage til Allah med tauba fra synderne, som har holdt sig væk fra ma'asi, og ham som har lavet tasbih og ophøjet Allah subhanahu wa ta'ala. Og så siger Allah, man khashiya ar-Rahman bil-ghayb wa jaa biqalbin munib. Ham som frygter Allah subhanahu wa ta'ala skjul. Det er det, vi har brug for. At frygte vores rab skjul. Hvor vi frygter Allah subhanahu wa ta'ala, når vi er alene. Når der ingen menneske kan se os. Kun Allah og de skabninger, som Allah har skabt. Må Allah tilgive os for de synder, vi har begået. Og må Allah subhanahu wa ta'ala slette alle de synder, som vi har lavet. Må Allah rense vores hjerter, og rense vores sjæle, og rense vores krop, og sætte os på den rette vej. Sig amin. Amin. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Og han kommer med et hjerte, som har vendt tilbage til Allah. Mukhlis, velsignet, renset. Og det er det, vi har brug for. Det er det, vi har brug for. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ. Entrer jahannam. Fredeligt. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. Det er den dag, hvor I kommer ind i det. Og det er der for evigt. Abadiyya. I entrer jahannam, hvor I kommer til at bo i Jannah for evigt. Hvem har ikke lyst til det? Hvem har ikke lyst til at sætte tiden til Allah for at optjene ajr? Hvem har ikke tid til at sætte tingene til Allah for at blive ophøjet? Hvem har ikke lyst til at tjene belønninger næsten uden at foretage sig noget? Nogle gange, man skal bare holde fast i sin tung. Og man skal klemme fast om kønsdelen. Og man skal lukke sine ører for at undgå at falde i haram. Og de tre ting, jeg har nævnt for jer, er med til at skabe det ved idnillahi ta'ala. Hvis man ønsker at være velfortjent hos Allah. Der er mange, der er med i riba, og der er med i namima. Sladder og sludder, hygge, hvor de sidder og spiser huden og kødet og knoglerne af en muslim. Hvor de virkelig grådæder personen. Og så ser de bagefter, det er bare for sjov. Så er der andre, der er med på en lytter, eller der er med til at skrive. Så siger de, de er kun for sjov. Og så er der nogen, der er med til at sprede det, dele det, sende det. Aldrig noget godt. Altid noget skidt. Og så siger de bagefter, det er bare for sjov. Så kommer du også ind i jahannam. Bare for sjov. Så bliver du grillet i jahannam. Bare for sjov. Og du kommer til at bo i jahannam, hvis Allah vil. For evigt. Bare for sjov. Der er mange mennesker, der har undervurderet tingene i den her dunja. Og tror, at den her dunja er bare en leg. Og man bevæger sig i det, uden at de har en idé om, hvad der er dem i vente. Tiden løber stærkt. Cyklus af jorden er en høj omdrejning. Så ved enhver, hvor tæt dommedagen vil være. Derfor er det vigtigt for os, vi strammer vores kurs, og vi strammer os imod, hvad er det, vi skal møde? Vi skal møde noget hårdt. Vi skal møde noget, som vi kan se andet, end må Allah behandle os med hans rahma. Og må Allah subhanahu wa ta'ala tage os imod os, og lad os entrere al-jannah med den lille tawhid, vi har. Derfor er det vigtigt, at man begynder at stramme sig. Og stramme over for familien. Og stramme over for børnene. La ilaha illallah. De vil gerne have, at der sker nogle ændringer. En proces. Jeg har lige hørt med hensyn til, skal man give piger i en ung alder hijab, når de er små, eller hvordan? De vil gerne blande sig i alt. Og så er der nogle muslimer, der hopper på vognen, og så siger, det er de ikke tilladt, og det ene og det andet, og så er de med på vognen. La ilaha illallah. Katastrofalt. En kamp muslimerne møder, og en kamp muslimerne skaber. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا. Hvor meget har vi ødelagt af de mennesker, som har boet på jorden? Og der har været en del skabelser på jorden, hvor Allah har udryddet dem. Hvor Allah har ødelagt dem. Og de har været hårdere end Quraysh og de tidligere nationer. Og ikke nok om det. Allah fortæller, hvad de her folk har været af slagsen. De her folk, de har været nogle specielle folk. Hvor de har været bevægende, store. De har været nogle folk, som virkelig har sat et stempel i den her dunia, hvad de kunne skabe af ting og sager. Men alligevel har Allah fjernet dem fra jordens overflade. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, hal min mahius, kan de stikke af fra deres straf? Nej. Inna fi dhalika la dhikra. Det er en minde. لمن كان له قلب فدن صمحة إتيال أو ألقى السمع إلى كهور وهو شهيد وبالبذن بالدم الدين ولقد خلقنا السماوات والأرض ويسكبت همنا نيوه وما بينهما قتيد لغاية ملمدن في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Og vi har ikke været trætte. Allah siger, han har skabt himlen og jord og alt hvad du kan se i 6 dage. Uden at vi har været en form for træthed. Så spørger jeg, kan Allah skabe himlen og jord og det hele på en dag eller ej? Hvad siger I? Kunne Allah skabe himlen og jord og alt andet på en dag, eller øjeblikkeligt, eller ej? Facebook, Paltalk, hvad siger I? Er det svært spørgsmål? Selvfølgelig. Selvfølgelig kunne han det. Men det er faktisk jorden, der har nogle processer. Og disse processer er en forhindring, at de kunne skabes på en dag. Og de der ulama har sagt, at de her 6 dage har været, fordi der er nogle processer, der skulle i gang. Og disse processer er langsomt opgivelige. Så siger Allah, فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. Og Muhammad, vær tålmodig over, hvad de siger. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. At tasbih. At sige subhanallah wa bihamdih. At sige astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah. Alt det her, det skal menneskene kunne danne. قبل طلوع الفجر لو تسبيح ففجر كما وقبل الغروب أفعصون هلقصة فجر ودفلاء دين سن أصا عصر سل تكرو أسكار أصا بلير سكت أتمنى قاري فجر عصر سل بيجي أعتلر لو تسبيح تل الله سبحانه وتعالى ومن الليل فناتن فسبحوا أدبار السجود الليل. Hvornår er الليل? قيام الليل. Man opdeler natten i tre part. Og den bedste part er den sidste tredjedel af natten. Man siger tiden fra maghrib til fajr, dividerer med tre, og så har du de tre part. Og så opdeler du første part, anden part, tredje part. Der er nogen, der siger, at de matematik. Ja, selvfølgelig. Nej. Og det er derfor, at disse opdelinger er, så du kan vælge en passende part, det er din tredje del af natten. Og så siger Allah, wa min al-layl, fra natten og Muhammad, sabbihu, så skal du lave tasbih til Allah, wa adbara sujud, og efter du har lavet ibadah til Allah, wa stami' og lyt, wa stami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Så hør efter, når det blev kaldt til yawm al-qiyamah, og det er den anden pust, som Israfil kommer til at puste, og Jibril kalder. La ilaha illallah. Så siger Allah, ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Det er den dag, hvor du og jeg vil komme fra vores grav. إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيدِ. Det er den dag, hvor vi bliver skabt. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. Og til os, altså til Allah, kommer bestemmelsen til at være, og til ham kommer alt til at være bestemmende. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضِ. Til den dag, hvor jorden åbner sig. عَنْهُمْ سِرَاعَ. Til den dag, hvor jorden åbner sig, og så vil de komme ud, og så bliver der kaldelse, hvor deres opståelse vil være. ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. Den her samlingsbånd, hvor de bliver samlet, de kommer til at være let. Nahnu, Allah kalder sig selv i ligesom ophøjet. Vi er a'lamu bima yaqulun. Vi ved, hvad de siger. Wa ma anta 'alayhim bijabbar. Og du er heller ikke en bestemmende over for dem. Fadhakkir bil Qur'an. Husk at bruge Qur'an i form af hukommelse for folk. Så du kan minde dem i Qur'an. Man yakhafu wa'id. Så folk kan frygte Allah i de ting, de foretager sig. Hvad betyder det? Betyder at bruge Qur'an. Læs surat Qaf. Lyt til surat al-Dhariyat. Lyt til Qur'an fra start til slut. Hvor Allah hele tiden fungerer historie. Snakker om tawhid. Fortæller dig om straf. Fortæller dig om jannah. Fortæller dig om nar. Du er hele tiden i en bevægelse. Den bevægelse vil aldrig stoppe, medmindre din sjæl forlader din krop. Og det er derfor, der er mange mennesker nu om dags, har lagt Qur'an på hylden. Og Qur'an for dem er fjern. Og måske i Ramadan åbner det Qur'an. Måske i Ramadan, det åbner Qur'an. Og Qur'an for dem er ikke et middel, som de dyrker derhjemme, hvor de underviser deres børn. De lader skolen om, og hvis de ikke går i skole, så er de ligeglade. Lær. Lær. Du er forpligtet til at lære dine børn og lære dig selv Qur'an. Og lad være med at fortælle mig, jeg kan ikke. Så vil jeg sige til dig, mashallah, hvorfor kan du ikke? Muhammeds ledsager, de har været analfabeter. Allah siger, لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Vi har gjort Qur'an til at være let. Er der folk, der virkelig vil tage sig sammen til at lære det, så kræver det faktisk mod. Og at du sætter tiden til det. Og gentagelse vil hjælpe dig bidden Allah ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحبب إلينا وإليكم القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي أبو القاسم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. هاي نوس باسمول من سموك بنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله.